أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران دا سورة نزول کې نه اتیایم دی 89 نمبر او دلته ترتیب عثماني کې دریم دی. د سورة انفال نه رستو نازل دی او د سورة احزاب نه مخکې دی. دا صورت متکثر الاسماء دی، ګڼ نمونه دي. د دې صورت نمونه علامه علوسی خپل تفسیر کې او قرطبی هغه نقل کړی وو چې دې صورت ته طیبه وي، دارنګ دې صورت ته الزهرا وي، دارنګ دې ته سورۃ الامان وي. مان دا د لړمانانو نه امن دی. قرطبی یو نمره نقل کړو او دې خاصیت دار چې کم کور کې دا ویل کیږي کنه الته مار چاته ضرر نشي ورکولې. دارنګ دې ته سورۃ المعینه وي، دارنګ دې ته سورۃ المجادله وي، دارنګ دې ته سورۃ الاستغفار وي، دارنګ دې ته سورۃ الکنز وي. او بیا قرطبی وی کنز للسالوک، ته غریب سړي د پاره خزانه ده. دې سورۃ باندې عمل کوي کنه ادا وي نو ان شاء الله د غریبه تپ بوته نه رسیږي، هغه نه به الله بچ ساتي. بیا تاسو ته مخکې ما ویلو چې د هر صورت د پیژنګلې د پاره 15 خبرې پیژندل ضروری پای کې رومبه خرابه دي کنه. د دې صورت د مخکې سره چې دی ولې هغه پسې راوړو ته سره مناسبت ته سره پته دي. او دویم بیا د اوی د صورت چې په صورت کې ټول مضامین هغه تر غونډيږي، موضوع وته وایا، دعوه وته وایا، عنوان وته وایا. او دریم خبره بیا تفصیلی خلاصې د صورت نه چھوڑ د آیاتونو. او سلورمه خبره صورت کې چې کوم مشکل آیاتونه دي د ترکیب په لحاظ، د ګرامر په لحاظ، او یا غنې معناګانې دي کوم ځای، نو دا غي تشریح ده. او پنځمه خبره بیا آخر کې ذکر کیږي چې هغه ته وي امتیازات د صورت، چې دا صورت د نورو صورتونو نه په سم ممتاز ده. کوم مسائل لږ دي کې شته نورو کې نه. دې کلمبه خبره ربط تي کړه. اسی ردی صورت بارا کې غره خبره دا بهتر مفسرین خو سه اختلاف را نقل کړل دي چې دا د سور انفال نه رستو نازل شوه دي. ځکه سور انفال کې رستو را روان دي. الته واقعا د بدر ذکر ده چې هغه په دویم کال د هجرت د رمضان په میاشت کې واقع شوی و. او په دې صورت کې واقعا د غزوه احد ذکر ده. او غزوه احد 3 هجره کې شوی ده، د شوال په میاشت کې. په دغه وخت کې دولوی واقعات مخې ته رااله. یو واقع خدا وا چې د نجران نه سکسانو د عیسایانو مولان هغې د مناظرې د پاره مدینې ته رااله، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. او دی په هغه وخت کې ښه کلک نصارا وو او د هغه مشهور راهبان دي. دی نجران کې د مسیحیت یو کعبه جوړ کړې وه. دا شپېته کسانو، شپېته مولانو. او د دې مشر چې امیر داغه نوم عاقب او منتظم د دې چې وو داغه اهم نومو. هر کله چې دی نبی له سلام سره مناظره وکړه او د عیسی علی السلام باره کې شبهات ذکر کړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دی له جوابونه ورکړو. او بیا تفصیلی مناظره کسو ګوري محایمی په تفسیر الرحمن کې غنه نقل کړی ده. لیکن دی انکار کو بیا هم نبی وته د مباهله دعوت ورکړي چې په مناظره کارونه شو راځي چې مباهله وکړو. نو دی داغه نزان ته څه چلو په طریقاو خلاص کو بچی کو. داغي باره کې صد پاس اتیا آیاتونه نازل شوی دي. او دیمه واقعا د غزوه احد وا نورستو حصہ داغي باره کې بیا نازل شوی ده. بهقیم دلائل کې نقل کړی دي، مظهری هم دلته تفسیر کې راوړی ده. او بیا ربط د دې د مخ کی صورت سره ده چې علامه علوسی تفسیر روح المانی کې وی سورہ بقرہ کې اقامت د حجتو په توحید او رسالت باندې نو دی صورت کې ازاله د شبهات او په باره د غدواړو کې اول نسړی دلیل پیش کی د دلیل نرستو چې د مخالفینو کې مشوبي ناغه ختمول غواړي کنه نو دی صورت کې غشوبي ختموي او دیم ربط داده کلی چې مخ کی صورت کې رد په يهوديانو باندې او دی صورت کې رد په نصاراو باندې د اهل کتابو د دوډلې وینو او دریم دا چې سلور مقاصد سوره بقره کې ذکر وکنه توحید رسالت او جهاد او انفاق سلور حصے نو په دې صورت کې هم ذکر دی خو په بل طریقې ذکر کړي تخو وضاحت لپاره نو سلورم خبره به ادا ده چې په دې صورت کې د مخ کی صورت د بعضی اجمالی سیزونو تفصیل لې لکال تذکرو چې وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک وکانی او خلق بې کنه نو دې صورت کې وین الذين كفروا ناخر کې اولائک هم وقود النار دارنګ یاغه صورت کې کفر د کتابیانو بغیان ذکر کړو نو دې صورت کې اختلاف د غیب بغیان ذکر کړي لکه نل سیات کې براشي دارنګ دریم دا چې مخکې صورت کې وی زین للذین کفروا الحیات الدنیا نو دې صورت کې دا غیب تفصیل او چې زین للناس حب الشهوات سوار ل سیات کې دارنګ یاغه صورت کې امامت د ابراهیم علی السلام ذکر کړو نو دی صورت کې استفاد آدم علیہ السلام د نوح علیہ السلام د آل ابراهیم او آل عمران علیهم السلام هغه ذکر ده نو پینځم دا چې پاغه صورت کې د جهنم د اور باره کې وي او عدت للکافرین مخکې نه تیار ده نو دی صورت کې د جنت باره کې وي یو سل درې درې شیات کې 133 نمبر کې او عدت للمتقین د متقینو د باره الله جنت تیار کړل ده شپږم دا چې هغه صورت کې وي قولوا آمنا بما انزل الینا نو دی صورت کې وی قل آمنا بما انزل الینا 84 نمبر آیت کې دارنګ هغه صورت کې دعا د ابراهیم علی السلام ذکر وکنه په بار د آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې ربنا وبس فیهم رسولا منهم نو دی صورت کې داغه د رسالت احسان ذکر کوي په ایمان والا چې ګور د ابراهیم علی السلام دعا قبول شو الله په ایمان والا احسانو کو لقد من الله علی المؤمنین یو سل سلور شپې آیات کې 154 کې دارنګي اتم دا چل تر ربا سود کول دا د کافرانو خبره وا هغه ذکر کړی وا او ایمان والو ته دا حکم چې ربا نه کوي نو دې صورت کې نه ذکر کړل د ایمان والو د ربا نه 130 نمبر آیات کې براشي نو نه هم دا چې پاغه صورت کې د منافقانو د صفات او ذکرو چې هغه متعلق د هجرت د زمانه سره نو دې صورت کې داغي داغه صفات او ذکر دی چ هغه متعلق دي د احد د جهاد او د غزا سره نو لسم دا چلته پاول د صورت کې د متقینو د صفات او ذکر وکنه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون خيره پوری نو دلته د صورت په مینس کې دو درجه د متقینو ذکر کړی دي 134 135 نمبر آیات کې نو لسم دا چلته جوړول د بیت الله ذکر کړیو نو دې صورت کې داغي اولیت او حکم د حج ذکر کوي 96-97 نمبر آیات کې نو دولسم دا چې هغه صورت کې د اهل کتاب او قبایح ذکرو نو دې صورت کې منع ده داغي د طاعت کولو نه په 100 آیات کې سلم کې نو دیارلسم دا چې دا هغه صورت اختتام په دعا سره د دې صورت اختتام هم په دعا ده اخر کې براشي داود صورت دا چې په دې صورت کې اثبات د توحید ده او خصوصا رد په شرک د نصارا او باندې په لسو طریقو اوله طریقہ مختلف تعبیرات د توحید د مسلې ذکر کوي اتو آیاتونو کې سره د تفریعات او ندری کرته تفریز ذکر کړي دا هغه بګنو آیاتونو کې راشي شپږی شویشو بیا 51 دارنګ 62 64 109 129 189 او 26 پورې 26 دارنګ د موجه د پد شبهات او نصارا او د ببارا دا آل عمران کې د عمران سیبو بی بی د عمران لور د عمران چې مریم علیه السلام او بار د زکریا علیه السلام کې په ذکر د عجز او د عبدیت داغي ناغي الیه نشي کېدای کنه او په بار د ابراهیم علیه السلام کې چې داغه په ملت کې شرک نه وګړي داغه په دین کې دا ټول شپږ شوبات دي او د هر یو د پکې وې دا نو درې مو ذکر دي د اقوال د نیکو خلقو د راسخینو دلایل نقلیه په توحید وګوره د عمران سیب د خزی وینا ته وګوره 35 نمبر آیات کې وګوره د مریم علیه السلام وینا په ذکر کې 37 نمبر آیات کې د زکریا علیه السلام په ذکر کې 38 نمبر کې د عیسی علیه السلام په ذکر کې 50 نمبر کې او قول د نبی علیه السلام 64 نمبر کې ذکر دی او قول د صحابه 173 آیات کې نو سلورم وجا رد په بعض اقسام د شرک باندې شرک په علم دا تقریبا 500 آیاتونو کې صراحتن تنظم یو کم درشم سلور سل وختم یو سل نلس او یو سل سلور پنزوس کې او رد د شرک په تصرف دی او هغه په ګڼو آیاتونو کې راځي تقریبا اتو آیاتونو کې هغه شپږم کې شپږشتم کې اوشتم او اتو سل وختم کې دارنګ 109 129 160 او 189 کې دارنګ شرک په عبادت باندې مرادو 51 نمبر او 64 کې پنځم اوجا ذکر دي د قبایح او د منکرینو د توحید د اهل کتابو او هغه ذکر کې ګڼو ځایونو کې 69 نمبر آیات 70 71 72 73 75 77 78 دارنګ 86 94 98 او 99 آیات کې ان شاء الله تفصیل به راځي شپږم اوجا اس بات د صدق در رسول صلی الله علیه وسلم دی چې دعوه د توحید یې خلقو ته پیش کړی و په جواب د درو شوبهاتو سره یو په بارا د حلو د حرمت کې راضی بدري نه وی کی بل په 96 کې د بیت الله بارکه او دریم د حزیمت او شکست د خود بارکه او جواب درستنې شوبې په ذکر دی د دیار لسو علتونو د حزیمت چې مسلمانانو ولې وحد کې شکست خوړلو دا غي دیار لسو جي ذکر کیل تا او موجا ذکر دی بیا د عقلی نقلی او وحید دلیلونو اختصار سره زم دریم پنځم شپږم تلسم شپږشتم وشتم آیات کې اتم اوجا ذکر دی د لسو صفات د موحدینو جغیت اولل الباب یا خیر د صورت کې باغر وړي نه هم اوجا من کول دی د دوستانه د منکرینو د توحید نه ک ظاهر منکری لک 28 او 100 نمبر آیات کې او ک باطنی منکری لک 118 149 او 156 نمبر آیات کې نو لسم اوجا ذکر دی د اسماء الحسنا د الله د توحید د معرفت او پیجنګلې د پاره چا تقریبا شپږشتي بغیر د تکرار نه بیا خلاصه د صورت دادا چې اجمالی خلاصه دار چې اول به اثبات د توحید اور دی په شبهاتو د نصارا او باندې د پاره د اثبات د الوهیت د عیسی علی السلام چې غی کوم شوبې پیش کولې په غی بردونې او بیا دعوت توحید په واسطه د آخري رسول الله سلام اهل کتابو ته دعوت ته او دارنګ ذکر د قباحتونو دا غی دی اخر کې منه دوستانی دا غی نه دا بیا خطاب د ایمان والا ته یا ایه الذین امنو سره او پای کې ذکر دی رسولو قوانینو د پاره د جوړولو د تنظیم د موحدینو د جهاد او تفرید واقع د بدر او خود پاک قوانینو باندې کوي بیا بیا ذکر دی د آداب او تهذیب د نفوسو چې هغه یو دیرشتي او جوابونه د حزیمت د شوبې په خود کې دارنګ په اخر کې بیا زجرونه په قبایح د کتابیانو اهل کتابو اختتام دی په ذکر د اولول الباب او دغه صفات او دعاګانې د اجمالی خلاصره د صورت تفصیلی خلاصه اداره چې صورت کې درې حصې دي پرمبه حصہ تر دریش بیت آیات پورې ده دویم حصہ بیا د دریش بیت آیات نه څلورې حصې دي یو سل یو پورې ده او سلو دریم حصہ چې ده هغه بیا د یو سل یو نه تر 129 پورې ده او څلورم حصہ بیا د 129 نه اخره پورې ده صورت کې دا څلور حصې دي لکه د بقره په شان دي بیا دې کړمبه حصہ کې صرف درې بابونه دي دا نور خلاصه به داسې ذکر کوو نو پاړمبه حصہ کې چې کوم درې بابونه دي دا لومبه حصہ ما وی دریش پیتا آیات پورې ده نو لومبه باب دې ولس آیات پورې او دویم باب دې ولس نه تر 15 آیات پورې او دریم باب دې 15 آیات نه دریش پیتا پورې دا لومبه باب چې هغه د ابتدا نه شروع دي او ولس آیات پورې دي نو په دې باب کې داور توحید دا او پاغه باندې دلیلونه دي عقلی وحی او نقلی او تفرید توحید ده دا شپږم آیات پورې بزي بیا جواب دی داغه چا چې دلیل نیسی په متشابهاتو د پاره د اثبات د الوهیت د عیسی علی السلام دارنګ نور مشرکین مبتدئین بیا تعلیم د دواره تو ثبوت دی په داسې وخت کې ترنه آیات پورې بیا تخفیف او کروی دی لسم آیات کې او تخفیف دنیوی دی په ذکر د مخکنو مکذبینو یو لس آیات کې او تمثیل دی مثال پیش کولی په ذکر د بدر والو د پاره د عبرت دا په دولس کې بیا تذلیل د دنیا او ترغیب د آخرت ته په ذکر د بشارت اخروی او هغه صفات ذکر دي چې هغه سره جنت حاصلېږي ول سید کی بیا د بل باب بل خلاصه بزان ځان الله راضیه یو باب سره په دې باب کې خلاصه بدای چې سوچ به کې شپ ګمور به ذکرې داور توحید سره د دلایل او ثلاثه دریم پنځم شپږم آیات کې معنا عقلی نقلی وحی دلیل دارنګ جواب د شوبه چې هغه په توحید راضی اوم آیات کې دارنګ تعلیم د دواره ته ثبوت د پاره اتم آیات کې دارنګ تزہید د دنیا په ذکر کې په حال د فرعونانو یو لس آیات کې ادم مشرکینو یار لس آیات کې او تذلیل د دنیا په ذکر کې سوال لس آیات کې بشارت په ذکر کې پنځه لس آیات کې او پنځه صفات په ذکر کې د خاص او عبادو شپاره آیات کې بسم الله الذي له صفات الكمال فاستحق التفرد بالالوهيه الرحمن الذي سرت رحمته في خلال الوجود فشملت كل موجود بالكرم والجود الرحيم لمن توكل عليه بالعطف اليه سراج المنير کی شیربینی د دې بسم الله دا معنا کړو شیخ القران بیا خلاصه کې نقل کړو چې خاص و مدد دنو د الله هغه ذات چې هغه صفات د کمال دین مستحق دی او هغه په اولوهیت رحمان ذات دی چې ننوته د رحمت داغ په مینه د وجود کې نو شامل دی هر موجود ته په سخا او کرم سخا رحیم ذات دی مهربان دی پاغه چا چې پاغه توکل کوي مهرباني کوي پاغه الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو د دې تشریح د سوره بقره ابتدا کې شوی و او دومره د سوره بقره کې دار تحدید پاره او داننګي د پاره د اظهار د اعجاز د قران په مقابله د يهودو کې او دلته چون کې مقابله د نصاراو سره ده نو داغي مقابله کې دلته ذکر کړي او دا دلیل دی چې داسې مقطعات د سره چې شروع د سورتونو شوی ده کنه دا مشهور عادتو د کتابیانو د عوامو مشرکانو دغه وجره چې غي په قران کریم د دې مقطعات مبارکه سره اعتراض نه وکړي اول تک تاویلی معنی معنی کلکلی وی تقریبا شلو پوری معنی الف لام میم اللہ پویگی پا معنی دا دے کلماتو اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا لائق دا بندگی بیداغم دعوت توحید دا او پا مقابل دا طول مشرکانو کی خصوصا پا مقابل دا نصارا و دا نجران کی چغید عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم علیہ السلام بارکی دا الوحیت عقید لرلہ الله الله لا اله الا هو یو قول دا دی چې دا الله مبتدا ده او رسو نزل عليك الكتاب بالحق دې خبر دی او مینس کی جمله معترضه ده یا جمله حالیه ده زم قول دار چې دا مبتدا ده او لا اله الا هو یې خبر دی او عالم الله ذکر ذکر کو چې دا زیاده دي تخصیص د پاره او د هیبت پیدا کولو د پاره پزړونو کې دا څونه وی چې هوا نه الله هو الله معنا ذات الہ لا الہ الا هو چې نشتا لایق د بندګۍ به داغو پاک دې د حلول نه او د اتحاد نه وجود داغ به ذات دې په خپل وجود کې هیڅ چا محتاج نه دی ناغا الله دې کنه سر رب سوک نشي کې دی عیسی او مریم علیهم السلام او سره شریک نشي کې دی الحی ژوند دې همیشه یا ژوند دې په داسي ژوند چې مرګ پر ناراضي القیوم انتظام چلوونکې دې د ټول دنیا د ټول عالم ورا آیت الکرسی کې د دې ټکو تشریح ته رشه وکنه الحی القیوم دا الحی القیوم ترکیب کې دا بدل دې هوونه ادم کول شي چې دا خبر دې د مبتدا محذوف هو الحی القیوم دام کول شي چې دا دیم خبر دې د لفظ د الله د پاره لا اله الا هو خبر اول الحي خبر ثانی القيوم خبر ثالث او بیا د دې دوه صفاتونو تخصیص ولې کړل دي حي او قيوم دا غي وجه دادا چې کوم حق اله دی کنه ناوی کې بدا صفاتونه خامخای ځکه اولوهیت حقا هغه تقاضا کوي د صفات الکمال او دې کې الحي لفظ جامع د صفاتونو د حیات لا علم اراده سمع بصر قدرت او کلام په حیات موقوف دي کنه او ټول کمالات د مخلوق د الله تعالی د طرف نه دي او دا معنا بیا د قیوم قیومیت ته چې قیوم دي او عیسی او مریم کې خدا صفات نشته ځکه چې مخکې پیدا نه او بیا پیدا شو د مور نه عیسی علیه السلام هم دارنګ مورم او بیا اور باندې مرګ راغې په قول د نصاراو مریم علیه السلام باندې قراغله دی او عیسی علیه السلام بارکه غي مکی د ساتي چې مونږ صلیب په صلیب شوی رسول شوی دی یا اور باندې مرګ ورستو راضی کنا چې ورستو راشي بیا د اعلی حق پنيز او ټول کمالات پکې به ذات نو زکا قائم به ذات نو بلکې په خپل وجود کې الله ته محتاج الحي القيوم غلي او دې ته وی دلیل عقلی کنا او مخکې ما ویلو پات الکرسی کې تیرشوی دي چې دا لس دلائل دي الحي ځان له مستقل دلیل دي القيوم ځان له دلیل دي نزل عليك الكتاب بالحق دلیل وحي ذکر کړي د دې ځنه نزل عليك الكتاب بالحق را لګله پتا باندې کتاب بالحق ده حق کار کولو د پاره مصدقا لما بین یده پداس حال کې چې تصدیق کوونکې دې رښتینی کوونکې دې دا کتابونو چې ددن مخ کې وو وان ذل تورات او انجیل او نازل کړي دې تورات او انجیل دې مقام کې نزل عليك الكتاب بالحق مان دا د ځان نه نه جوړ کړي دې پیغمبر بلکې دا الله تر طرف نه راغلي دې نزل ګوره دې بارک نزل وې او رستو د تورات او انجیل بارک وي او انزل نچا دا ویلی ورکا اللہ مازی مخشری چی دا قرآن بارک نزل زکوی لیدی چی نزل دیتو وی چی تدریجی نازل شوی دی پا دما دما نازل شوی دی دریشتو کالو کرا گل دی علا تورات انجیل بارک انزل زکوی چی اغا پیو زیرا گل دی او انزال کی دفعیتی او پا تنزیل کی تدریجی لیکن مشہور عالم ابن عاشور دارنگی ابو حیان اندلسی البحر المحیط والا پا دی خبر رد کل دی چی نا دا خبر صحیح نه ده بلکه نزل باب تفعیل دلالت کوي په قوت د فعل باندې په اعتبار د کیفیت یا کمیت سره معنی مقدار سره او باب افعال دا صرف د تادیت د پاره ای دلته د قران په باره کې نزل او د تورات او انجیل باره کې انزل دا دلالت کوي په تقویت د نزول د قران باندې او دا عظمت شان دی د قران کریم او د ټول کتابونه منسوخ کړي دي کې دوره قوت ته او غنو ټیک د چ آسماني کتابونه دي خو ناسخ نه دي منسوخ دي او بیا دغه فرق چې کوم زه مخشری کړو ناغي پیرت کړو چې بهتر هم داده چې چون کې قران کریم د دې نزول کې ډېر تقویت ده نو د دې عظمت شان د پاره نزل ذکر کو او تورات سره انزل ذکر کو نزل علیک الکتابا الکتاب کې الفلام عهدی دي کنه چای جنسی دي لیکن بیا کسو کی جنسی کینو مراد په پجن سره غوړې فرد کاملی خچ قران کریم دی اشاره د کمال د قران کریم ته مخکره دی تفسیر بقره کې تیر شوی دی چل کتاب اولی وې زکه کامل لګنا بالحق د حق کار کولو د پاره متلبسن بالحق دا بعد ملابستی معنی قران په اعتبار د الفاظ او مانو مشتمل له په حق باندې قرطبی وی ودا بالحق متعلق دی د نزل سره نو څوک چې دا وی نو په دې اړه د کوچنا دا خبره صحیح نه ده بلکې دا حال دی د کتاب نه او حق په معنا د صدق دی یا په معنا دا غ دلیل دی چې غالبی نو بل حق په داسې حال کې چې کارا کوونکې دا حق دی معنا به دا په نس دا کو بیا کنه ا چې کله دا عام مفسرینو معنا کو نو بیا وایو بل حق د پار د اظهار د پار د اظهار یا په سبب د اظهار د حق په سبب د کارا کولو د حق او دا به تر راضی دا معنا دا لګلې پتا باندې کتاب بالحق پداس حال کې چخکار کوونکې د حق دی حق کار کولو د پاره دی د دینه دا پته لګیدا چې د قران کریم کار سره حق کار کول حق واضح کول دا نه چې حق به پټه او جوم جوم بکې زړ زړ زړ زړ غون غون غون غون ټول عمر بلګیاي او مسله بنه کولاوي دا کتاب صفت دا دی چې دی کولاوي ښا بالحق د پاره د کار کولو مصدق لما بین یده تصدیق کون کې دا کتابونو چې مخکې ده دینو رښتینی کون کې دا غي د خبرې ده چې دې کتابونو کې سونو هغه حق او دا کتابونه د الله تر طرف نه ده دې تفسیر مخکې تیر دی او دا دیم حال د کتاب نه محایمی خپل تفسیر کې تفسیر الرحمن کې چې تصدیق نه مراد تعریف ده او اخبار ده د صدق د مخکنو کتابونو امام ابو مسلم وی په تصدیق نه مراد دلته موافقت ده معنا مخکنو انبیا او دعوت کړو توحید او ایمان ته او منه کړو د شرک نه او قران هم په دې مشتمل لیکنه او انزل التورات والانجیل دا دلیل نقلی دی بیا نو ګور الحی القیوم دلاله عقلیه نزل عليك الكتاب الحق دلیل وحی انزل التورات دلیل نقلی دریو دلاله پیش کړو په مسله باندې کنه اور علی گله دې تورات او انجیل تورات کې دوه قول دي یو قول ده چې دا د عبرانی لغت کې تورا دی تورا تویزرا او په معنا د هدایت باندې راځي یا تورا یا تورا او يهوديان دې ته صفر تورا وي صفر تورا او بیا عربی لغت ته چې نقل شو نو الفلام پکې داخل شو او ته پتی بدل شو نو تورات ته جوړ شو او دویم قول دا دی چې نه دا عبرانی د خو موافقت خوړلې د عربی ژبې سره او دا غست شعر د وری نه او وری څه ته وي چکله چقماق نه بکره وریو زند بکره یو بل لر اخلاصی که و داغی نکم اور روزی کنا نو دیویر اور ریستو تا دگتو ندی تا وریه وی نو دلالت کی پا مانا در رنا بانده کنا او دغه وجه چې تورات ته بل دی که زیا ویلی دی سور انبیاء کی براشی زیا رنا والا کتاب دی دا اللہ کتاب هر کتاب رنا والا دا اللہ ال انجیل دی کم دو قول دی اول قول دا دی چې دا لفظ دا یونانه دی چاوی دا دا سوریانه لفظ دی او دا چه چاویلو چه دا سوریانه لفظ دی نو دی غلط شوی دی اصل که دا یونانی دا او اغا پا یونانی لغت کې انکلیون دی اصل که اناجیلیون متموی پا مانا دا خبرون طیب مزیدار خبر کل خبر او یاد انیلیون نده او انیلیونم پا مانا دا لفظ فصیح رازی فصیح لفظ فصیح وینا او دانون دا اغا وحده چه عیسی علیه السلام تشوی وا او دا اغا اصحاب را جمع کلی دا او رست با که بیا تحریفو شو سلور انجیلون مشهور دی بیا متا یوحنا لوقس و مرکا دا سلور شاگردانو نو سلور وارو زان زان لیکلو کلو ابتدا که خبر صحیح وا رست با که غیب تحریفو کو آیاتون پا که گرد ورد کلو سیتی و باسل و سی پا که نباسل او دیکی دویم قول داده چه انجیل را غسته شویر دا نجل نا انجل وی اصل دا یا هاگو بو چه روزی دا زمکی نا یا وسعت و فراخه تویلی شی قرطبی تحقیق کلی دلتا قاسمی خپل تفسیر کې وی تورات پا عبرانی جمع کی شریعت تویلی شی او انجیل پا یونانی لغت کی زیری و خیسته خبر تویلی شی او غوی دا حق قول دی او ادا دا علماء دا کتابیانو ننقل لی وانزل التورات والانجیل اور علیگل دی تورات و انجیل من قبلو مخی دا قرآن کریم نا من قبلو دا متعلق دی انزال پوری انزل التورات والانجیل من قبلو یا حال دا تورات و انجیل نا او مراد تداری چی مخی دا دی زمانی نا یا مخی دا قرآن نا او دی لفظ روڑو کی دو فیدی دی یو فیده دادا چی دا معلومو شی چی دا تورات و انجیل هدایت دا قرآن کریم نرستو باقی پاتی نده اگر پا مخ کی زمانی پوری خاصو زکی من قبل ہوئے او دیمو فیده دادا چی نازل دل دا تورات و انجیل پاسل کی مقدمه را دا قرآن کریم دا نزول دا پارا او پا قرآن کی اصل مقصد دے ناغی مقدمه دے مقصد زکی من قبلو او دل الناس پدا سی حال کی چی توحید خودن کے او خلقو تا دا دیم حال دا تورات والانجیل نا دیکھئے او سوال لازی چی سور بنی اسرائیل کے براشی چی تورات صرف دا بنی اسرائیل دا پارا ہدایت تے او حدل بنی اسرائیل ویلیو او دل توی حدل الناس طولو خلقو دا پارا خونه نا جواب دا چی دیکھئے الافلام احدی دی چاوی صرف یہود و نسوارا مراد دی حدل الناسی مانا دا ہدایتو دا کتابیانو دا پارا او دیم جواب دارے چی دلتا استغراق عرفی مراد دے او دا قرآن کریم کے دیر دے مانا علاوہ دا بنی اسرائیل ہم کچائی رادہ کری دا ہدایت حاصلولو دا تورات و انجیل نا پاغ وقت کے ناغیتم اللہ ہدایت ورکلو حاصل شو ہوتا ہاں پا دے لفظ کے اہل قرآن ندی داخل پا قرین دا غنو سوسو چی دلالت کی پناسخیت دا مخکنو کتابونو چی غم نسوخ تی او چا درین داویلیو چی نا ہدایت نا مراد ہدایت دا اصول دا ایمان دے او پاغی کے طول کتابونا متفق دی اصول دا شریعت پا طولو کتابونو کی یو وانزل الفرقانو را لگلے دے فرقان دام دلیل نقلی دے دا مخکنو کتابونو صحیفونا چی سوار توراتو دا انجیل ندی توراتو انجیلو داغین علاوہ چی سمر کتب سماویت دی دا اللہ را طرف نراغلی دی صحیفے اگر تے فرقانو بیخا او بیا سور بقرہ کی 53 نمبر آیات کے سے تفسیر ترشے ہو کنا علتا چی فرقان سی غدم و بالغی دا دیر فرق راوست ان کے او دلتا پا مراد دا فرقان کے دیر اقوال دی بیا امام راضی سلور اقوال ذکر کریو پل تفسیر کے اول قول دا چی مراد پا دے سر زبور نمی کتاب دے ذکر سلور کتابون مشہور دی نو قرآن مخ کے ذکر کو تورات انجیل ور پسیشو او دا زبور دے بی ویم قول دا نکل کلو چی مراد دے کے قرآن کریم دے خدا دا تعظیم دا شان دا پارے دا سی ذکر کلو او دا مدح دا پارا دا صفت ذکر کلو دوبارہ بل دے دا پارا چی دا تورات انجیل نے رستو ذکر کلو چی یہود و نسواراو کے کل اختلاف کلے دینا دا غی دا فیصلے دا حق و باطل دا پارا قرآن دیکن قرآن کریم دیکن نو درم دا چی مراد پا دے سارا دا غدری کتابو ندی لکا چی اغا ہدایت تے نو دارنگے فرق راوستون کې هم دي د غدري واړه کتابونه په منځ د حق او باطل کې خو بیا امام رازي وایي د غدري واړه قول ضعیف دي غدري واړه ضعیف کړی دي او ورسته څلورم قول ذکر کړل دي او هغه غوړه کړل دي چې مراد دې سره معجزات دي نازل الفرقان د فرقان نه مراد معجزې دي چې دغه انبیاء علی السلام سره وی او الله ول ورکلې د کتابونو سره او هغه معجزات تایید اوسل کې دغه کتابونو ابن جریر پنځم قول نقل کړی هغه وی مراد په دې سره فصل دی جداواله په منځ د حق او باطل کې هغه خبرو کې چې ډلو د نسواراو پای کې اختلاف کړو په اړه د عیسی علی السلام کې او نورو سيزونو کې ابن کثیر شپږم قول نقل کړی چې عام مراد دی هي حجتنا بینات واضح دلیلنا یقینی براهین چې الله بیانی د پاره د فرق په منځ د حق او د باطل او د هدایت او د گمراهی کې او قاسمی هم قول نقل کړی اغه وی دې سره مراد میزان دی سورہ حدید کې وراشی پنځه شیات کې کنا چې ول میزان مهایمیتم قول نقل کړل دی چې دې سره مراد اقامت د دلیلونو اوچت کون اوچتول د رفع عدد شبهات چې په مخ کې کتابونو په دې کتاب کې کم ذکر دي دلائل او نشاپوری نه هم قول نقل کړل دی چې مراد دې سره جنسی آسمانی کتابونه دي ځکه چې هغه ټول کتابونه د الله د طرف نه فرق را ولی په منځ د حق او د باطل کې او زم مخشری مې دا قول غوړه ده او سمعانی لسم قول ذکر کړل ده چار غسیز کتاب صحیفه معجزه چې الله نازل کړی دا نو هغه فرق را ولی په منځ د حلال او د حرامو کې هغه ته فرقان ویل کیږي د ټولو اقوالو کې سم منافات نشته ولی دا لفظ ټولو ته شامل ده لیکن بهتر دا ده زموږ د شیوخ په نس چې مراد پدې کې صحیفه د انبیایو شي او دا غي وجې دي یو وجه دا ده چې نیشاپوری زی مخشری او د سمعانی قول دې ته شامل او دې موجه دا ده چې دری کتابونه قران تورات او انجیل مخ کې ذکر شو کنه نو دا لفظ نور او صحیفو ته اشاره کی دي شي او که څوک وی چې زبور پکې مراد دې لکه امام رازی چې او قول نقل کړو نو علما وی په زبور کې احکام نو چې هغه فرق راولي د حق او باطل په منځ کې هغه کې صرف مناجات او درې موجه دا ده چ لفظ فرقان په لغت کې حقیقت شامل لې او تخصیص د اقوالو مخکنو د پارا نص سری او صحیح حدیث مرفوش تنه په دې باب کې نو بهتر دادا چې د فرقان نه مراد نور آسمانی کتابونه شنو ترتیب با بهتر شي چې را لګلې او تورات او انجیل مخ کې د دینه په داسې حال کې چې توحید خودونکو خلق او انزل الفرقان اور را لګلې دي نوري آسمانی صحیفه نور کتابونه آسمانی نو ټول ته شامل شي ان الذين كفروا بايات الله دغه تخويف د منکرینو ته چې دا کم کسانې نه مني ګوره نو الله بوله سزا ورکی دا جمله مستانفه ده کنه او تخويف ذکر کړي د پاره د مخالفت کوونکو ان الذين كفروا بشکاک کسان چې کفر وکړل يهود دین سوارا دي کوم مشرکین دي خاص کر بیان سوارا د نجران دي کفر کړل پایاتونو د الله لهم عذاب شدید دې د پاره عذاب دې سخت کور جزاء د من جنس العملی نو کله چې کفر د کتابیان ډیر سخت نو دغې د پاره عذاب هم سخت دی کنه او الله عزیز ذو انتقام او الله تعالی زور اور دې خاوند بدل غستو او دې کې اشاره وا چې دا مشرکان چې شرک کوي کنه دې اصل کې د الله په عزت پورې خندنه کوي ولی داغه صفاتونه کله یو لور کی کله بل لور کی کله بل لور کی کنه دغه وجه چې سخت سزا به ور کوي او انتقام عذاب دی اصل کې په اعتدا کولو باندې سره د غضب نه او دې کې معنا نقمت چې کوم ځای ذکرې نو معنا د کراهیت په کیومی معنا د بدل غستو په کیومی د انتقام کې معنا دغه مشرکین د الله د بی عزتۍ د ارادي چونکې دې کار کړل په دنیا کې دا غ توحید او اصحاب التوحید هغه بدګړل دي چې دیو جن الله دې له انتقامی سزا ورکړي او لفظ د زو دلالت کوي چې دا غ مالک دې کنه نو انتقام هم د الله په ملک کې دی او دا غ په اختیار کې دی دا غ نه دې صفت زوال نه کیږي زون انتقام خاوند بدل غستو دی ان الله لا يخفى عليه شيء دې زنا بل دلیل پیش کوي اصل کې دا دلیل عقلی علمی وته وی د داویر توحید لپاره او مقصد په رد د شرک العلم دی او دا صفت د علم په طریقې د نفس سره الله ذکر کوي دغه سور ابراهیم کې ومراشي ځکه دا صفت په دې تعبیر سره نصاراو په عیسی علی السلام کې غنو غي نشي ثابتوله مفسرینو لیکلي دي چې نبی علیہ السلام داغی نتا پوس کلو پا بارا دا عیسیٰ علیہ السلام کے ناغی چپ شو او شیعن نکر دا پا دے مقام کے کنا نو مانا دا چې بیشک اللہ نشی پٹے دے پاغ باندی شیعن حس شیع حس سیزو فی الارضی پا زمکا کی ولا فی السماون پا آسمان کے کتا او پر سسیزو نشی دی کا عالم علوی کی دی او کا عالم سفلی کی دی مورا سما ذکر دے مراد تے عالم علوی ارض کر دے مراد تے عالم سفلی کتا سیزونا دی او کبر سیزونا دی ٹول داغ پہ اختیار کی دی اور ٹول داغ نہ پٹے دے نشی لا اخفا علیہ شیعن انسان تا اللہ دزمک دبازی سیزونا علم ورکڑ دے لیکن دا ٹول نہ دارنگے دا اسمانون علم بیاد انسان سر نشتا سوا دا آگے نا چکم وحی کر آگل دے غور دل دے او اللہ جل شانو آگا سر دا ہر سا علم دے هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا بل عقلی دلیل لکھا دے مقام کی اصل کے سوچ چکے نو مخ کے آیات کے بیان دا وصف دا الحی جوندے دے کنا او چی جوندے نو عالم دے پارسو نو ان اللہ لا یخفا علیہ شیء نو سوی قیوم دے کنا نو بیان دا قیومیت یہ کئی چی قیومیت دا اللہ سدے اغدا دے هو الذي يصوركم في الارحام او قیومیت بیا دی مقام کی تصویر فی الارحام کی خاص کرو چو گورا دے حیوانات اللہ دا مور پر رحم کی خاص شکل ور گئی زکا دا دیرا عجیب نخر دا اللہ دا قدرت او دیکھ رد دے پن سواراو چے دا عیسیٰ علیہ السلام دا شکل تصویرم اللہ پر رحم دا مور کی کڑو پخپل مشیت باندے نا اخو الہ نشی کے دے کنا اخو پخپل محتاج دے او کل چی دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو د دیو جنې تصویر فی صلب دل ذکر نه کو داسې نه وي چې یصوروکم فی الاسلابی د کپلار خدا غشتنه د نور انسانانو خوې اسلاب او ارحام دواړو ته احتیاجی تصویر کې د کپلار د شان راضی او د مور رحم ته راضی او دلته صرف رحم ذکر کو د دې نقطې د وجې یصوروکم فی الارحام شکل فوټو تصویر در کوي تاسو لا پلړ مونونو د میندو کې پګېړو د میندو کې پرهیمونو د میندو کې پپچان دانو د میندو کې کیف یشاء چې سرنګي وغواړي څنګه هغه غواړي لا اله الا هو نشته بل څوک شکل ورکوونکې لا اله بل شکل ورکوونکې نشته د مور په ګېډه کې چاله او هغه داسې شکل ورکوونکې دی چې دا هغه شکلونه وګوره دنیا حیرانه ده هر شکل د بل نه جدا هر شکل د بل نه جدا په انسانانو کې کې په نورو حیواناتو کې په نورو کې وګوره آدم علیہ السلام د وخت نه چراواله تر اوسه پورې دا سي دوه انسانان نشته چې بالکل یو شان دي امون چې وایو چر دی یو بل سره نږدې دي نو په آواز کې به فرق وي په لهجه کې به فرق وي په عادتونو کې به فرق وي په خویونو کې به فرق وي په اعتقاداتو کې به فرق وي دا رنګ دي روسيزونو کې فرق دي سنه سو فرقونه موجود دي چې هغه د بل نه جدا کوي دومره غټه کارخانه غل بولې ده ډېرو کې غونته ځکه چې پاغه کې ناشنا ناشنا شکلونه مخه ترازی لا اله الا هو لا اله الا هو نشته بل شکل ورکونکي بيداغ نشته بل شکل ورکونکي نشته بل اله کی دیشي بل معبود کی دیشي بل د بندګۍ لایق کی دیشي بل حاجت روا کی دیشي لا اله الا هو نشته لایق د بندګۍ بيداغ العزیز سور اور ذات دے الحکیم و حکمتونو والا دے پار کار خپل کی قرآن العزیز اٹکی کی اشاره ټول صفات او تصرف تا چې متصرف دی غره او الحکیم کې اشاره د ټولو صفاتو د علم ته او دا خلاصې د عقلي دلیلونو کنه دارنګې د العزیز ټکی کې اشاره وا چې دا کم کسان دي دلایل ته نه ګوري د دې نه فائدہ نه اخلي او د توحید نه قائل کیږي الله زور اور دے راګیر به کې عذاب به راشي نو وه هم د پکې بیا که څوک وي چې اراخ په نه غو غرش پېته کال او 50 کال نه فرمانه وکړي وی الحکیم کنه حکمتونو والا دے نو دی کی حکمت دی چې اغلی دنیا کې مهلت ورکړه دے بیا او ته ګوره الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو الله لا اله الا هو الله نشته لایق د بندګۍ بے داغ الحی همیشه ژوند دی القیوم انتظام چلونکې دی د ټول عالم نزل علیک الکتاب را لګل دے پتا باندې دا کتاب قران کریم بالحق د پاره د حق کار کولو مصدق لما بین یدی تصدیق کوونکې دی، رښتینی کوونکې دی، خبر دا غ کتابونو چې مکه د دین او قرآن زل تورات اور الیګلې دی، تورات ول انجیل او انجیل من قبل مکه د قران کریم نه ودل الناس ودات حال کې چې توحید خودونکو خلقو ته قرآن زل الفرقان اور الیګلې دی ټول اسماني کتابونه ان الذين كفروا بشكاغه کسان چې کفر کړي دی به آیات الله آیاتونو د الله تعالی لهم عذاب شدید تغیر دا پارا عذاب دے سخت والله عزیز انتقام او اللہ تعالی زور اور دے خاون دا بدل غستو ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یخفا علیہ شیئن نشی پٹے دے پاغ باندے سشے پی لرد پزمکا کے ولا فی السماون پاسمان کے واللذی اللہ غزات دے یصورکم پی لرحام چی فٹو در کئی تاسولا شکل در کئی تاسولا صورت در کئی تاسولا فی لرحام پر رحمونو دمیندو کے کیف یشاء سنگ چ غواڑی اغا لا اله الا هو نشتا شکل ورکو انکے بے داغ یا نشتا لائق دا بندگے نشتا حاجت روا بے داغ العزیز و زور اور دے الحکیم و حکمتن والدے پہر کار خپل کے